يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Cztery minuty po godzinie pierwszej jesteśmy. To był Max Richter, All Human Beings. Za moment wrócimy. Grzesiu, za moment wrócimy do muzyki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. A na trójkowym zegarze 4 minuty po godzinie pierwszej. Jesteśmy w 658 wydaniu Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Proszę tutaj nie latać, małe robaczki mi tu latają. Ja ciągle się boję, że któregoś zgniotę. Już zostanie na zawsze w moim zeszycie. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę, na znanym portalu społecznościowym. Powinnam mówić w tej chwili już krócej, bo już wiem, że mamy za dużo muzyki na nasze dzisiejsze spotkanie. Ale no nie mogę się oprzeć, bo pozdrowienia z Nowego Jorku, pozdrowienia z Londynu, pozdrowienia z Nowej Zelandii, pozdrowienia z Siemanowicz, żeby nie było, i pozdrowienia z Warszawy, i Szczecin pisze, i burza za oknem, ale nie do końca wiem gdzie, u Jacka gdzieś, i w Neapolu Konrad słucha w tej chwili, i Zielona Góra też słucha w tej chwili, i Wałbrzych nawet słucha, i Manchester też. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę, na znanym portalu społecznościowym, jedna się nazywa Audycja, Ciemna Strona Mocy w Trójce, druga się nazywa Ciemna Strona Mocy w Trójce, żeby prościej było znaleźć. I adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Odpowiadam szybko na pytanie. Nie, dziś o 19 słyszeć się nie będziemy. Dziś o 19 w wieczorze z Trójką Marta Malinowska, z tego co wiem, tak mi się wydaje. Wracamy do muzyki. Troszkę wracając do naszych poprzednich spotkań, kiedy odsłuchiwaliśmy półroczne dokonania w działce muzyka i słuchaliśmy tych albumów, które zostaną na półce na dłużej. Przygotowana jest druga część naszego spotkania. Li Ranaldo i Raul Refree w dwóch kompozycjach. One more high flying bird into the sun sets. One more road to nowhere that never ends. So try as you might, out of forgiveness or spite, to single out the things that have no name. To single out the things you tried to change. Side of my name here. It's late and slightly fake, like a decision you make. A decision for something strange here, removed from the sound of the game here. We're late but wide awake, in a spurious state. decision for something strange here. Resolve from the side of my name here. Resolve from the side of my name here. Resolve from the side of my name here. I'm biding my time and I feel it so slight like an oversight. I've come online and come up tight. I'm worried in my head that you're gonna be safe when you're on the flight. Are you safe tonight? Can I guide you light? A decision for something strange, like the sight of a mask ingrained. Something's coming true, and it keeps on coming at you. A decision for something strange, in position to get off the train. Something's coming true, and it keeps on coming at you. A decision for something strange here, crawling up from the back of my brain here. You're late and slightly fake. Can you please translate? An incision that changes the game here, like the sight of you out in the rain here. It's late and slightly fake, that decision you make. Guarding my time and I'm feeling so slight like an oversight. I've come online and come up light. I'm feeling satisfied that look in your eyes this golden light. What a surprise, what a familiar sight. Ronaldo i Raul Refri. Alice Cetera to ten utwór, ale jeszcze jeden przed nami. Words Out of the Haze. I to wszystko z nowego, świeżego albumu. To bardzo świeży album. Album nosi tytuł Names of North and Women. Ktoś pięknie napisał przed momentem o arce. To jest najlepszy utwór, jaki słyszałem od wielu miesięcy. Mówimy o Piel. Mieliśmy z chłopakiem właśnie wysiadać z samochodu. Nie potrafiliśmy, cały kawałek przesiedzieliśmy w ciemności, zanurzeni w muzyce. Dziękuję. Listening to your talk, words out of the haze, tearing me apart, ending of these days, to a passing cloud, I chained it to the sky, a dream of what transformed for a minute, but that was just a lie, just a lie, just a lie, just a lie, la la la la. Words Out of the Haze, a wcześniej Alice etc. to z nowego albumu Ni Ranaldo i Raoul Refree prosto z wytwórni Mute. I pięknie się złoży, bo złoży nam się z The Orb, Abolition of the Royal Familia. Nippon no minasan, ohayou gozaimasu. Inilah ngalis. Bahasa Melayu. Inilah ngalis. London teki. This is the WNBC, the West Norwood Broadcasting Corporation, streaming live to you whoever, wherever, and whatever you are. Thank you. billion dollars. The Orb. Abolition of the Royal Familia. Alfros, Afghans and Angels. Taki tytuł utworu, a to już Hindur Kutna Dottir. O, tak, to ta, którą bardzo kochamy. W przepięknym utworze Folk Fair and Lit. I to jest wersja mini koncertowa. Hildur Guðnadóttir. Oj, lubimy jej ścieżki dźwiękowe, przede wszystkim szczególnie i Johanowi trzeba dziękować za to, że Hildur usłyszeliśmy w ogóle kiedykolwiek. Hildur Guðnadóttir i czyni Islandia Folk, Fear and Lead. Taki tytuł utworu. Patrzę na zegarek, 28 minut po godzinie pierwszej, a tu jeszcze tyle do grania. Fortet, Karibu, Hilary Wunsch, Leifur James. No zobaczymy, co nam się jeszcze zmieści do drugiej. Hello, hello, hello. Fortet. Ze swojego ostatniego, chyba najbardziej eksperymentalnego albumu do tej pory wydanego, 16 Oceans. Karibu przed nami w króciusieńkich dwóch utworach również. Suddenly. Taki nowy tytuł nowego albumu. Thank you. To oczywiście była Hilary Woods ze swojego ostatniego albumu Birthmarks. To jest album, który jak wszedł pod skórę u mnie przynajmniej, to tak został utwór Mud and Stones. I kolejny, proszę, Layford James, Angel in Disguise. Am I really something old? When I found you, I was on my own. But you made me feel alive. You gave me all this pride. Around with you, around. Felt warmer with you in my home, but I'm fighting for you here. You don't know, babe, I'm just right here. For James, Angel in Disguise, taki tytuł tej płyty. I Run With You, tytuł utworu. Co nam jeszcze zostało do końca? Bo mało czasu nam zostało, 19,5 minuty tak naprawdę. No właśnie, Moses Sami, Two Dogs i Grey, czyli ten dwupłytowy album, który ukazał się w pierwszym półroczu 2020. Concrete of the back porch. This Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Bombay Bicycle Club i Racing Stripes za nami, a przed nami, a to z albumu Everything Else Has Gone Wrong. Tak. A przed nami Douglas Dare i to w tym pięknym nagraniu razem z Manu de Lago. Whatever You Are. Ooh. To Emika i Dilo 34 z jej nowego, ostatniego miniaturkowego tak zwanego albumu, tak nazywam te albumy, gdzie są te miniaturki fortepianowe, czyli klawir ni temna. Taki tytuł tego albumu. Zostało nam 6 minut do północy. Jeden ostatni utwór do zagrania. Ja pięknie się z Państwem żegnam, dziękując za nasze 658 spotkanie po ciemnej stronie mocy. Słyszymy się za tydzień, ze środy na czwartek o północy, a we wtorek proszę zdecydowanie już teraz nawet na pewno zajrzeć nie tylko na polskieradio.pl zakładka zespół, ale też i przede wszystkim na naszego Facebooka, bo 7.7, czyli 7 lipca będzie się dużo działo. Za tydzień również mam nadzieję, że nowe chetany już w końcu będę mieć w ręku. Ciepło pozdrawiamy drukarnię, mając nadzieję, że może te pozdrowienia pozwolą nam mieć ten nowy album już tak w całości. Chetany i nowy album pełnia. Moon Drum. Nocy spokojnej. Dnia pięknego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.